ak lo xamantene mubah la mom jawaz la moy dafa dagal am lo xamantene dañ koy wax ah makruh moy luñu sip am lo xamantene dañ koy wax haram deug bu fekente ne xok mu wadai la mom ahkam wadai yoyu moy yi nga xamantene acte la yo xamne dañ fi ne manam circonstanciel la comme sabab comme charte condition comme werna ak werul comme luy xagne mania lo xamne day tax ba li du am ay circonstanciel lañ voilà ak yu mel non waye fi lim ci djublu rek moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu diine lo xamne yalla daf ci joxe atem wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam joxe ci atem bu boba mu indi ci ay hadith bu boba nak kon dañuy xamne buñu xaar di trouver ay aya ci bir téré bi ay hadith rek motax ñuy wax tey ci xam xamu fiqh lay wax fiqh moy al ilm bil ahkam al shar'iyyah al amaliya al muktasab min al adillah al tafsiliya fiqh bu fekente ni ci diine la bu fekente ne ci du hadith manam astaghfirullah manam lughatan ci langue arab buñ waxe fiqh moy al fahm compréhension wala al fahm daqiq wala diqatul fahm moy sew deg compréhension bu sew lolou mom moy al fiqh comme li nga xamantene mom la yenté yalla shuaib ala nabina ali afdalus salatu wassalam liko nit ñi waxon nan ko ma nafqahu voilà amana yent yalla shuaib alayhi salatu wassalam wax ak ñoom ba pare ñu ne ko ya shuaib yow shuaib man xaw ñun de degguñu manam comprendre ruñu wala bok xamuñu sew compréhension kafiran ci lu ban mi ma taxulu ci li ngay wax bu fek parce que degg nañ ni mi wax xam nañ ko comprendre nañ ko mais dañ ni compréhension bi taxuko deme non wa niki non itam mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne nafiqi tamen nonu lañ mel muna fama li haula al qawm la yakaduna yafqahuna haditha ana lan mo dal ñi gay nafiq yu bon yi borom ne la yakaduna duñu xawa sax yafqahuna di comprendre duñu xawa di meuna am dig sew deg han haditha ci wax kon ci lañuy xamé ne manam kon loolu mom ci luga lool la mais bu fekente ne ci sharia la moy li ma lañ wax sank moy al ilm xam xam bil ahkam shar'iyyati ci atté sharia yi kon du xam xam yépp mais xam xamu atté sharia yi la waye du yépp tamit al amali yi nga xamné dafa aju ci jëf moy jëfu xol wala jëfu lamine wala jëfu cër han kon bu boba al muktasab yo xamantene dañ han dañ koy tibbé diko déduire diko jangé diko fago diko xamé ci minal adillati ci tektal yi moy dalil yi at tafsil yi tekantal té mom moy alquran manam kon at sharia yi nga xamné dañ koy xamé ci alquran al ak hadith ak ijma moy consensus borom xaw xawé ak qiyas moy liñu wax raisonnement par analogie amna tamit yenen 33 lañ yo xamantene wouté nañ ci borom xaw xawé ndax dañ koy jëfëndiko comme dalil wala deet waye dal li nga xamantene mom lañu tibé fofu lool lañu wax fiqh de ce fait kon képp ko xamantene matalan day mokal ben matnu manam ben yah comme matalan mokal na lakhdari xamna lañ ci wax ci mais fiqh bi manam mom lam ci am rek moy baat bi koku ken tuddé ko faqih koku mukhallid lañ koy tuddé moy ko xamantene da fay top wax rek sans mu xam ak taqlid moy lool moy nga top waxu nit sans nga xam fan la tek ay waxam voilà conformisme la légui nak lool motax al hafiz ibn abd al bardan ajma'at al ulama ala an al muqallid laysa bi alim borom xam xam yépp d'accord nañ ci né muqallid bom du borom xam bu mokkolon téré yi muxtasarat yépp mokal na lakhdari mokal na risala mokal na asmawi mokal na muqaddimatul izzi mokal na risala ibn abi zayd al qayrawani mokal na matn ibn ashir mokal na sax muxtasar khalil waye xamul ben wax yoy xamul fan lañu teggu ci seen wax xamul ñu fuñu teggu ci alquran ak sunna yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ak ci usulu fiqh ak yu mel non koku batay du borom xam kok batay du borom xam xam fiqh kok mu khalil rek lañ ko mëna wax manam kok mo cassette bi ñoyam mo cassette bi ñoyam min ci def rek lu mëna wax wa donc ñu xamné kon loolu mom moy loolu mom moy fiqh motax nak xeyna bokku na ci buntu yi gëna bax yi gëna yomb yi ci ñu jang xam xamu fiqh moy nga jaaré ko tamit ci ñaar moy bu ñëk bi moy ci téré bu mel ni nga xamné ahadithul ahkam lay traité waye tamit ak benen moy nga jël benen matnu ci mazhab bi nga xamantene mom nga bok wala benen mazhab en tout cas ci mazhab nga jang téré bobu nga jang ko waye diko jangale ak dalili nga ko jangale ak dalili ak usuli fan lañu tek seen wax ak ñu mel nonu ak munaqasha bu ko defé ngay delu wat di roy ci yalla borom di top borom subhanahu wa ta'ala di roy ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon nak mune way hadith yi dafa am lo xamantene nak mom moy charte bi moy mimma ci li nga xamantene ittafaqa deppuna alayhi ci mom al imamani ñaar imam yi moy ñaar njit yu mak yi moy abu abdullah moy muhammad ibnu isma'il ibnu ibrahim al bukhari ak abul husayn muslim ibnu al hajjaj القشيري النيسابوري رحمة الله عليهما نيوم نيا نيغا خامتاني نيوم نيا نيوم نوي امام بوروم خام خامو حديثي دونتي نيو نون سي غيناو ني باري سي نيوم نдах ني نديك ني نيو ام نيو ني لن ديكون نيوم امام مالك نيوم الشافعي نيوم امام احمد رحمة الله عليهم اك يينن بوروم خام خامو حديث yo xamantene ko melna Abu Bakar ibn Abi Shayba Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ak yenen ak yenen Abu Dawud at-Tayalisi ak ñenen ak ñenen ñoom Abdul Razzaq han rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñepp gindon nañ ay téré yo xamantene ay téré hadith lay waye ñoom ñi ñoom ñoo ñëk bindu téré hadith yo xamantene dañuy def musnad manam li seen objectif moy musnad parce que muwatta donte li ci nekk lepp wërna waye du yep ñu nek musnad manam musnad moy lan moy musnad moy lo xamantene dañ koy toftale ci cyallale go xamne day jokkalo ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye nak li nek ci mo tax lepp wër nañ ci moy li gëna wër ci téré hadisi comme ni nga xamantene mom la imam ash-shafi'i radiyallahu anhu wax neena af neena ma tahta as-sama'i wa ma fi al-ardi asahhu min muwatta al-imam malik wala wax ju mel non amul ben wax bo xamantene ci kaw fuf amul ben téré bu gëna wër muwatta bu imam malik rahimahullah waye donté waye nak li nga xamantene mom le nimu bindé téré bi moy yamul moy du musnad bu téré yo xamné dañ koy dafa am manam da ci obligatoirement cyallale gi donté wërna du mom du samonté ak né cyallale gi dafa wara nek lo xamné day jokkolo ki jokkolo ba ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam alors que ñi nak moy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma sin téré ñom loolu lañ ci sartalon lolo tax moy al musnad sahih la tuddu bu fekente ne imamul al bukhari rahimahullah mom mi ngi ko tuddé al jami' al sahih al jami' al sahih al mukhtasar min sunan min umur rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi voilà moy li nga xamné al jami' dafa dajalé fannu xam xam yépp la dajalé al sahih yi nga xamanté dañu wër al jami' al sahih al musnad yi nga xamne dañ leena par contre moy li nga xamne musnad la dafa jokkolo wa war musnadul muttasilul isnad min rawi hatta al mustafa wa lam yabin lolou mom moy li nga xamne comme ni imam al bayquni rahimahullah wax lolou moy musnad al musnad moy al muttasilul jokkolo al isnadu cyallale min di tukke ci rawi ci kako solo hatta al mustafa ba dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa lam yabin te xarul fenn wa donc lolou mom moy al musnad kon moy al musnad al min umuri rasulillah ci mbir yerenti yalla bi sallalahu alayhi wasallam wa sunanihi ak sunnam wa ayyamihi ak fanam manam ayyam moy khazawati moy khare yi mu khare comme ndax al qur'an neena yawmal furqan yawmal taqal jama'an wa bis bobu moy yawmu badr wa moy xexu xare bo yawmu xoneene ak bisu xoneene manam xex ba xare bi lolou motax la ci mom la ci djublu kon bu boba kon imam kon mom non la tudde won tere bi imam muslim mom ibn al hajjaj rahimahullah mi ngi tudde tere bi al musnad as sahih kon bu boba ci lañu xamé ni ñom ñaar loolu maam mom lañu différencier won motax imam as-suyuti rahimahullah dan wa awwalul jami'u bi iqtisari ala sahih faqat al-bukhari mi nga xamantene mo moy ñëkk dajalé han téré nga xamné ci sahih rek la yam kok mom kiko ñëkk def moy al-bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a niki nonu imam muslim rahimahullah mom mo ci teggu motax muna walay sa fil kut mo waye nak imam muslim imam al bukhari mo gëna deugal la ci walu sahih waye imam muslim mom mo gëna bax la ni mu toftale hadith yi lolou motax mom mu ne wa man yufaddil musliman fa innama tartibuhu wa sun'uhu qad ahkama wa man kep ko xamne yufaddil dafa gëna le muslim fa innama li am bes mo tartibuhu toftale gi muy toftale hadith gi wasono ak ni mu ko defare rafet gi mu rafet xam ahkama lolu la atté lolu la jox priorité motax mu ne sahih imam muslim mo gëna wër sahih imam muslim wala mo bu bukhari wala mo gëna ba mais bu fekkante ne ci sahih kesse mom sahihul bukhari mom mo gën comme li nga xam tane mom la kenn ci borom xam yi rahmalahu wa mu ne tashajara qawmun fi bukhari wa muslim laday qafaqalu ayna dayni taqaddamu فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم في حسن صناعة مسلم من دا فا ام اي نيت ньо خامني ньо نيو خيتو في مان دال مي تي بيرو البخاري اك مسلم رحمه الله عليهما دانما ньоم ñar انا كان لا ني جيتال مانيكو لقد دغ دغ فاق فيتنا كو البخاري امام البخاري رحمه الله صحة تي ويرو حديث وايل كما كيم ليغا خامني ها فاق فيتنا كو في حسن صناعة ci ni mu rafetale ni mu teugge tere muslim imam muslim rahimahullahu ta'ala motax waye motax as-suyuti rahimahullahu dana walaysa fil kutbi asahhu minhumā ba'da al-qur'an wa li hadha quddima marwi ithnayn thumma thani thumma ma kana ala thumma ma kana ala marwi ithnayn fal bukhari wala summa wala fal marwisnaini fal bukhari summa kana ala summa lisani summa kana ala shartihima okay fa shart lawalu fa sanin summa kana ala shart fatan ghayrihima okay non la ko manam bi nga xamantene muna walay sa amul fil kutbi ci tere asahhu minhuma lu gëna wër ci ñom ñaar ba'dal qur'an ginnaw alqur'an wali hadha lolo tax quddima ñu jital mar wess nay ni kon lolu mom sahih tere hadisi nonu lañuy toftale wo manam hadisi yi ci gëna wër moy mar wess nay ni moy li nga xamantene bukhari imam muslim rahmalahu dañ ko boole solo no fal bukhari après mu tek ci bu bukhari solo fama ak leneen li nga xamne li muslim moko solo fama kana après nak ginnaw muslim manam kon ñom ñaar luñ bok solo mo gëna wër après li nga xamne bukhari rek solo nako te muslim solo wuko mo gëna wër après li nga xamantene bukhari muslim rek fa muslim bu muslim rek ko solo te bukhari solo wuko mo ci tek moy ñettelu degré bi fama kana ala shartihima ak legi nak bu def li nga xamne muslim bukhari solo wuko muslim solo wuko way ci sen charte yi ñu bindé sen téré yi ci charte yoyu ñom ñaar yépp bo len bolé mu dajalé hadith bi dajalé na condition yi imam bukhari rahmalahu di indé ci haditham ak ni imam muslim di indé haditham sauf que nekul ci bénn ci ñom ñaar moy fama kana ala shartihima ha fa shartu awwalu top nak shartu bukhari kessé remplirul charte bukhari muslim charte bukhari rek la remplir waye nekul ci ben ci ñom ñaar yoy ci ben téré ci ñom ñaar yoy fal bukhari fa charte la wal fa sani après fa charte sani après charte ñaarel moy charte muslim kessé la remplir après nak 7e degré moy fama kana ala charte fatan ghayrihima moy bu fekente nak kenen mo indi téré hadith bi té remplirul charte yoy muy 7 degré yoy nak mom nak premier degré bi nak la al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah indi premier degré bi mom la def charte ci terem bi kon moy façon hadith yi gëna wër la dajale ci terem bi waaw mu ne nak kon bam ma laaje lolou ne ma bindal ko ko lolou tamit da fay wone ni ñom dañuy buñuy bind day am lu leen taxa jox duñ ñoo rek bind ndax dañoo bëgg bind ndax dañoo bëgg daraja ndax dañoo bëgg maqama wala yu mel non ba nopi tamit buñuy bind day fekk ni ñom vraiment am nañu capacité mën ko def légui bokku la comme li nga xamne mo xew suñu jamono ji nga xamne ku juk daal di bind nga xamne ni légui han tawarkal li yalla xam dayna lu nek da ngay gis du tout et de rien et de rien han lu ne rek ngay gis mu ne kon nak fa ajabtu huma wuyu ko ila su'alihi ci lajam bobu waye nak dama ko wuyu li tax ma wuyu ko ci lajam bobu moy raja al manfa'a moy raja yakar al manfa'atu ak njariñ bihi ci téré bi muna wa as'alu ma ngi ñaan Allah bur yalla borom tour yu mag yek melo yekiti ku yi an yanfa'na ci mu jariñ nu bihi ci téré bi wa man katabahu ak kep ko xamne da ko bind aw wala bok sami'ahu mu deg ko aw wala bok hafizahu mu mokal ko aw wala bok nazara mu xol fi ci téré bi wa an yaj'alahu te yalla def téré bi mu nek lo xamantene khalisa da fay sel rek li wajihi ngir jëmum ji mum borom bi subhanahu wa ta'ala al-karim bu tedd ba mujiban yalla fekk ni téré bi day waral lil fawzi ci teranga ci texe la day fi famum fa innahu naka li wer bor mom mom borom bi subhanahu wa ta'ala hasbuna do ñaan woné ma eskay al-wakil gina wer way kon loolu mom moy nek li nga xamantene mom moy han tarjuma manam mom moy muqaddimatul mu'allif moy mbeumbeestel bi nga xamantene mom la fi def ci téré bi ngir wané mi nga xamantene mom la djuggu legui nak mu daldi wax kitabut tahara nak moy téré bi nga xamantene mom moy bi ñëk bi mu indi buñ ko paré rek buñ waxé lolu paré daanal